отново с токила, влизам в ритъм веднага. Аз и цветнокожия, лудите от чикина. Разбрахте ли бълъци, приличате на кънци. Най-добре ви ходят лопати и търмъци. На мен не ми пука, ти отново сгази лука. Запомни бе ебалник, някой отзад ще те чука. Спира бей, ти си гей, отваряш се немерей. Защото карам BMW, а ти се возиш на тролей. R&B маймуните, отново пак бушуваме. Вадиме си патките и с пичките общуваме. С нас са всички путки, пички проститутки. С нас са в колите, а вие сте с маршрутки. Краката си вдигнете, не раменете, защото обичате да се ебете. А сега ме извинете, веднага го лъпнете. Ако не искате, изчезнете. Краката си вдигнете, не раменете, защото обичате да се ебете. А сега ме извинете, веднага го лъпнете. Ако не искате, изчезнете. От Хавана до Сен-Лучи, жена ми ще го смучи. Тя бонуса улучи, е женке смучи смучи. Тя с дръжки кучи, а аз тотално кучи. Ще говорим за жените, ще говорим за парите. На новата пак съм с фекс, пърката бутилка шампанско на екс. Е женке, време е за малко секс. И спри да гледаш моя скапан рол лекс. Ще говоря за плажа жените и как тяко си клатят гърдите. Загърмени главите, прибираме турбите с парите. А сега кой кара колите, помисли май главите. Краката си вдигнете, не раменете, защото обичате да се ебете. А сега ме извинете, веднага го лъпнете. Ако не искате, изчезнете. Краката си вдигнете, не раменете, защото обичате да се ебете. А сега ме извинете, веднага го лъпнете. Ако не искате, изчезнете. Обичам жени с крака тънки, на газа си да нося дънки. И сутиени без подплънки, за да няма никакви спънки. Те просто карат кънки, кажи ни дали звучи това фънки. Всички яки пътки поркат пепси, защото съм много секси. Аз съм 100 кила, не Алекси. Албара обичаме да събим, глобите се водим като ти. Ми по принцип им, джим бим бим. Когато ме видиш питаш как е, ако толкова се интересуваш меке. А сега краката раменете, защото обичате се бете. Краката си вдигнете, не раменете, защото обичате да се ебете. А сега ме извинете, веднага го лъпнете. Ако не искате, изчезнете. Краката си вдигнете, не раменете, защото обичате да се ебете. А сега ме извинете, веднага го лъпнете. Ако не искате, изчезнете.